Geloɗi sappo e jeɗiɗi e ɓiɓɓe worɓe Bilali, les fils de Bilali e ler Duchet Chamu. Waɗi saha e nder sahaji, sukaɓe tato ndoni e baba mu'en Geloɗi. Mawniraɗo o ina wi'e Hammadi, dewiro makko o ina wi'e Samba, keddiɗo o wi'ete ko Demba. Sukaɓe ɓe kala ina mbeli yiide nde tawno ko ɓe yontaɓe. Woni maɓɓe fof so a ndari ɗum ma a yi'e mum jimme neɗɗo mawɗo mo ndartata o. Ala ko woni hajuji maɓɓe so wona no ɓe kisniri Geloɗi maɓɓe ɗi. E ɓenan ndiwi tan e Geloɗi maɓɓe, pucci maɓɓe tati e golloɓe maɓɓe. Eɓe njaha e nder jeerende, eɓe mbaɗa yeeso ɓuri. Hello nayi. Fayida lappol maɓɓe noon ko won mo ɓe tindina, mbele on ina fecca ɓe ndunu mo baba maɓɓe ɗaldiɓe o hono Geloɗi ɗi. Baba maɓɓe wino Hammadi nde tawno ko kañum woni afo ɓam feccere Geloɗi ɗi. Samba ma ɓamta taɓal ngal. Demba ko kan woni koddajo ina foti heɓde jeenaɓal Geloɗi ɗi. Kono baba maɓɓe ɗaldiɓe ko sappo e jeeɗiɗi ngeloba. Feccere walla tataɓal hayso jeenaɓal sappo e jeeɗiɗi ngeloba wawa wonde. Feccude ndunu maɓɓe o ina tiiɗi. Hello joyi. Nden ɓe ndewi yaade ɓe yahi ha nange hartunge fii e maɓɓe. Demba wi mawniraɓe mum, min dei ɗo ɗo gonmi mi tampi no feewi te mi heyɗi. Hammadi wi joni kay keɓen les lekki poftoɗen nyamen cagginen ataye so en gayni njahen. Ɓe kawri e gonmijo, ɓe keɓi lekki mawki e dande lawol julankoɓe ɓe kaɓɓiti dongle maɓɓe. Hello jeegom. Pucci maɓɓe goni e nyaltindade copuƴƴi. Geloɗi ina mbadda ɓura wawde bellade. Golloɓe ina ndari ina curiɗi. Hammadi haɓɓiti dongal mum nde tawno ko ɗon nyamde nde woni. O yaltini gila e tamaroje kecce, urɗe, boɗeje coy, gerte, tew jorɗo, warga e sukara fof o ɓadini. Ɓe goni e nyamde e ɓe njewta mbelemma e jaleɗe lappol maɓɓe. Nden ɓe gasni nyamde e yarde ataye. Ɓe poftima seeɗa. Samba wi joni kay umme njahen, bela eɗen keɓoya nammaril hade nange mudde. Hello jeeɗiɗi. Ɓe gimmi ɓe njahi. Ɗon dabeje ɗe calti yaade ha woni, sabu on nokku ina samri nokkuji kewɗi. Ɓe gardini pucci maɓɓe Geloɗi ɗi ndewi hen. Golloɓe ina taƴi loci ina karto Geloɗi ɗi. Lawol ngol juuti, ɓe kepti julankoɓe ina dondi cawli mumen. Ɓe calmini julankoɓe ɓe ha saɗi joofi. Hen goto wi sukaɓe Bilali ɓe, ala ngeloba njiɗon e lawol he. Hello jeetati. Demba wi ala, won ngeloba ngora min jii hen yitere wotere ko ɗokkere. Min jiiba e dande lawol ngol e badura bange nyamu. Goɗɗo wi ma taw huɗo ko hetti ko bange nyamu. Samba wi an kay sifa mo dokkuɗa o ko sifa ngeloba men, ngoba yaade ina daaso caggal ba. Hammadi wi ngeloba men ba kay ko njarla. Kamɓe julankoɓe ɓe ɓe cikkiti haala sukaɓe ɓe, sabu sifa o ina nandi e majjere maɓɓe nde. Hello jeenayi. Ɓe jokki lawol kamɓe fof, eɓe njaha eɓe njewta. Kono julankoɓe ɓe kolaki sukaɓe ɓe hay seeɗa. Nden ɓe njahi ha nange muti e dow maɓɓe. Ɓe mbi yoɓe kaɓɓi dongle maɓɓe ɗe ɓe pofto. Nde sukaɓe ɓe njii julankoɓe ɓe ina kaɓɓiti dongle mumen, kamɓene ɓe kaɓɓiti dongle maɓɓe ɗe. Golloɓe nana tari Geloɗi ina jobbinino jowe cenal. Pucci ina ndari jomen dongle nana kuɓɓi poyon mumen. Ɓe hen ina tuggi, ɓe ina ngajiti, heddoraɓe softede ɓe nana njoɗi ina njewta. Hello sappo, nde yano ha yewte maɓɓe mbeli, gorko mawɗo ina e nder julankoɓe ɓe, mo telende hoore murlere mawnde no londe jama ñiƴe caafiɗe ɗe goro wojjini no tamate, ñemitiɗe mo weɓaka mooso. Wi, onon sukaɓe, mbiɗon non ngeloba njiɗon ba, hono ba wayi? Hammadi wi, baba, onon ngeloba mon ba, ko ɗokka walla? Mawɗo wi, aha, hello sappo e goo. Demba wi, hay minen de, amin jogi ɗokka. Te, bani hata ko ina daso caggal gelodi. Saha fof, koma gote amin rutina puccu mum, refta e mabba, ina sogga. Mawɗo gorko wi, goppika hala, nde majjere wona yitetende. Mawɗo gorko wi, hey, ɓeɓe kalanta en ko laabi. Kono, so en jottima namarin ma laap. Gorel daɓɓel pamaril sembe, ngel gaɓɓule nattude kinel naɗɗel, gite puttiniɗe ngel wi, hey, an sehilam, bele wona ko piyowel ceede ngel mbiyta ma laap? So tawi ko ngel, hay batte ngel wawa. Hello sappo e ɗiɗi. Mawɗo gorko o, hono Bubu wi, Abdul, wallahi ngel gorel ina yiya ceede. Diwan o fof ina nana ngel e andude ceede. Gorel nayyel ngel wi, Bubu, wallahi so wona fenande ala ko ngel wawi. Ɗum ko min Abdul wima non. An Bubu, min heccuma ɓurma andude o diwan, sabu min mi rewi ɗo fof gila kaaje ko kecce. Hello sappo e tati. Doro woni ɓurɗo heddoraade cukaagu julankoɓe ɓe. Doro wi, njafuɗon mi, onon keccimi. Tinno ɗe hoto poɗodire haala, sabu so ɓooyi tan on ceekodiral wutteji. Ɓe jokki laawol e ɓe njaha. Waktuuji ɗiɗi caggal mum ɓe jotti namaril. Bubu wi, jippuɗen galle siidi ceede. Abdul wi, holi on siidi? Bubu wi, siidi ceede, woni piyowo ceede, mo mbiɗa wawa hay batte o. Hello sappo e nayi, ma yi jamanu mo a meeɗa yiide ko mbiyaɗa ko Abdul ko. Abdul wi, hey foftini yimɓe, hande jom gonga hewani batede, jom gonga dogete, sabu wiite ko kangaɗo. Ɓe jotti galle siidi ceede, ɓe tawi jamanu ina heewi tep e galle he. Ɓe calmini ɓe njooɗi. Sukaɓe bilali ɓe kamenne naati njooɗi. Bele ƴeewa so tawi ko peccowo ndonuuji woni ɗo, sabu ko ɗum woni haaju mumen. Hello sappo e joyi. Nden sukaɓe ɓe njii naata yaltu mo yimɓe ɓe mbarata hakkunde dingiral galle e cukkel siidi ceede. Te, jaltude cuurel ngel fof so ɓe keɗima haala mum, alaa ko ɓe nanata so wona ko ngel gorel waawi ceede, maccikka ko o kaalanaaɗo walla ni ko o tawaaɗo. Hammadi Bilali wi miñiraaɓe mum, hey, son mbaawi ngaron njahen gila ceede makko ɗe pooɗaani en, o fawa en ngelooba, tawa noon enen woni haaju men ko peccowo ndun. Hello sappo e jeegom. Samba wi, min hooram ko ɗum woni miijo am, njahen. Demba wi, laaɓaaɗo ndunu no yaarata kay, gooto mo nanɗen haala mum beelel gawdi o, nden noon tawde en ɓadiima kartuɗe mbela eɗen njofoya. Ɓe karti gelooɗi. Gelooɗi nana ndoga, koyɗe ina piipottondira, ƴongooji ina mbaɗa yaato artugaay, pucci ina ndoga ina kurɓa, moni e maɓɓe fof ina dampa koyɗe ina yolbini taltali. Gollooɓe nana ndadi ina ñakka, warñeende ina huɓtindini ɓalli maɓɓe, ma mbi'a ko e lestoɓe ɓe njahata. Hello sappo e jeeɗiɗi. Waktuuji ɗiɗi caggal mum ina heddi hojomaaji seeɗa e futuru, ɓe naati wuro beelel gawdi. Puccu Hammadi ardi, Demba rewi hen, Samba ina heddodi e gollooɓe, ina walla ɗumen surde. Nden Hammadu tellima ɗon e damal galle ɗiɗabal natirde wuro ngo. Weddi Dande wi, "Jam nyalli e mon." Mawɗo debbo noti, "Jam nyalli e ma, ane wondiɓe ma, jottuɗe?" Hello 18. Hammadu wi, "Ba, won ceerno min nanno e ngo wuro, jaɓanaɗo e peccor ndunu, kon de min ngari ƴewde?" Mawɗo debbo wi, "On kaali gonga sukaɓe, on birtaki galle damal jangal lekki mawki ina hakkunde galle, son pandima galle o ma on nan oljo-oljo. On oljo-oljo jeyi ɗum ko arduɓe hono haaju mo ngarduɗon o." Hammadu wi, "Nenam a jarama, yiltu puccu ma Demba." Hello 19. Nden ɓe duditima caggal ha ɓe garti e damal ngal mawɗo debbo o sifinongal. Ɓe nani oljo-oljo kewɗo e nder galle o. Demba wi, "Koɗo tigi debbo o wiyata, o galle kay serti e galle siidi ceede, miɗo yanana gonga ina taweɗo." Ɓe naati galle o, ɓe kaɓɓiti dimaɗi, ɓe njanti e gorol yimɓe ngol. Nde tawno jamanu ina heewi, haajuji ina keewi, yimɓe fof mbawan naddude e waktu goto. Hello 20. Hammadin dari ina lemo ha yi gorko daɓɓo mo hiinere towde gite pamare, ware ranere yesande ha lebol fof darori bange. O wi, "Hay so wona yimɓe ina nanda." Demba wi, "Ay, a tuggi dey kadi, beele won mo jiiɗa mo kettinɗa?" Hammadu wi, "Aha, soɗa siftira hitande domi baddete pale pale e nder paabi, mawɗo men goto dogino yalti wuro men, wi ina yaha gila koyɗe ina ngoodi, sabu domi ɗi goppata ngura deja." Hello 21. Gila nde o yalti wuro ngo, ala ɗo o yiya saka ɗo o nana. Demba wi, "Holi to jiiɗa on mawɗo e rendo ngo?" Hammadu wi, "Ƴungtu hoore ma, ndara yeeso, yimɓe ɗiɗo jooɗiɓe hoore toɓe." Demba ƴungti hoore, ndari yi gorko o, wi, "Sikki ala, o kay ko Baba Umarid, mande o woni ceerno ha omo ñawa?" Hammadu wi, "Aha, Allah kay ala ko ronki, aduna ina juuti koyngal, ete ina heewi wutteji, mo mayani tagdaka." Hello 22. Demba wi, "Hey Hammadi, kam mawnam, mi yiɗa yeddude ma, kono aɗa andi o yaawi wonde ceerno?" Hammadu wi, "Demba miñam artir hakkille ma, hoto yeddito bawɗe Allah ɗe ina keewi gasata. Ko Allah waɗi so ittani iwata. So tawi ko o woni e dow mum ko ko gonga, Allah ina andi. So fenande kadi Allah ina andi." Nde tawno ko ɓe kalata ko, ɓe goɗɗani yottade ceerno. Hello 23. Wayi kono hendu wutti ɗum e nofru ceerno, addani ɗum yewtere sukaɓe ɓe. Ɗon tan ceerno ƴungti hoore, gite ceerno mbidi e gite Hammadu rew. Ceerno hafti dari, woni e wumbilade no majjiraɗo hunde ni. Ceerno weesi jamanu o juuɗe, yo nja golle gasi hande. Jamanu saaki e nder galle he, moni fof heɓoy nokku mo jippino e nder galle he. Nden yahi ha koyɗe necci, Hammadu jaggi jungo Demba wi, "Joni njahen, tawayen mo to suudu makko to, tawde woni eɗen gandi mo, ma o wat feere no ɓiltoriɗen." Hello 24. Ɓe njahi ɓe tawi ceerno. Ceerno yiɓe jaɓɓiɓe bismiɓe. Ɓe kalani ceerno haaju o caggal calminali. Ceerno wi, "Haaju mo ngadduɗon o, ma mi ndar ɗum jango." Sukaɓe ɓe gummi njahi njottoyi to jippunde mumen ina padi e jango. Ceerno heddi e suudu ina miijo no jogori waddude e ɓe sukaɓe, sabu omo huli so sukaɓe ɓe keptinani mo. Nden miijoji keewi e hoore ceerno, o ummi o ƴetti satallaka o fay tarorde. Hello no gasi juwi. Tarorde nde non ina sengondiri e cukkel do sukaɓe be jippido. Sukaɓe be ina goni nder cukkel mumen ina jewta ina denka daade. Hammadi wi Demba ada andi kam Baba Umaril heptinani hay goto emen. Demba wi hey ina wawi ni tawa wona kanko sabu yimbe ina nanda. Hammadi wi ko yimbe nandi fof o kam ko kanko. Hello no gasa jeegom. Den cerno nani o kam ko kanko. Cerno dengi satalla tebbiti e leydi. Cerno heddi ina bismo ina mijo. Ina tuta juude ina moma e yeso. Ko satalla ka denki ko Demba wi. Hey ande caggal cukkel men ngel ina wadi dillere. Yaltu ƴeewa ko dum woni. Hammadi yalti gite mum e gite cerno mbaddi rew. Hammadi ɓoccitora wi ha non Baba Umaril ko subakallah walla. Cerno di marbi e Hammadi turi e nofru mum wi onon kay ndeeji tan onon e heddiɓe ɓe on gona gotum. Hello no gasi jeeɗiɗi. Hammadi naati cukkel wi Demba lewru ala fayore ko kanko tigi. Demba wi joni non. Hammadi wi joni kay o wiyo en jodo ma o noddu en. Nden weti cerno noddi sukaɓe mum wi onon kon sukaɓam sabu min e Bilali ko kulol hege tan sirdi min. Dombi meɗi ummade ladde tan dangani wuro nange hore. Hello no gasa jeetati. Min miijimi ɗum miijo addanimi jonde ala sabu battande heege ɓurnge mawnude e saha Fir'auna huli nde halfini annabi Yusufa leydi Misira. Ko ɗo non Allah fodi yomi hot hono no fodiranno annabi Ibrahima leydi Kanana. Allah ko jom bawde ko ɗo Allah waɗi uditare am. Haaju mon o ko min Allah nyaawi yomi serdan on dunu mon. Kono paami ko ngeloba ngota tan dey haɗata on feccondirde ndonu mon ngu. Joni non ngeloba am nani ɓeyde e gelooɗi mon ɗi. Ngartira non mi ko heddi. Hello no gasi jeenay. Sukaɓe ɓe ɓami ngeloba ceerno Umaril Ba batti gelooɗi mumen ɗi. Woni ɓe keɓi gelooɗi sappo e jeetati. Ɓe joñi bange maɓɓe. Hammadi nde tawno ko kañum woni afo ɓami feccere gelooɗi ɗi ɗum woni gelooɗi jeenay. Samba ɓami tataɓal ngal ɗum woni gelooɗi jeegom. Demba ko kan woni koddaajo ɓami jeenaɓal ngal ɗum woni gelooɗi ɗiɗi. Caggal nde ɓe ngasni feccude moni e maɓɓe falti ko mum dartori bange. Hello capantati. Kawis jaggi ɓe. Nde moni fof falti ko mum ɓe njii ngelooba ngoota ina teeli. Caggal nde ɓe njii ngelooba ba ɓe mbelti haa ɗum wonti jaleeɗe. Ɓe njaggi ngelooba ba ɓe nawtani ceerno Umaril. Ban ngelooba ba ɓe cikkanno ko ngora tawi ko njarla. Tee heen yitere wootere ko ɗokkere.